پامیرا بیا د مبارک شا سفتان دی دبلری خاندان پالو دی ڈک دل زینت نا لوڑ دا غازیانو دی مورال دا پامیرا بیا د مبارک شا سفتان دی دبلری خاندان پالو دی ڈک دل زینت نا لوڑ دا غازیانو دی مورال دا پت سلسل د بہارونو شوی خیستا فسرو گلونو لمنزارو اخلی خوندونا ناسیب کی دی جمال دا لمنزارو اخلی خوندونا ناسیب کی دی جمال دا پامیرا بیا د مبارک شا سفتان دی دبلری خاندان پالو دی ڈک دل زینت نا لوڑ دا غازیانو دی مورال دا د عزم چلی دی قربان شا زادل گیل سپین ایمان شم د پین تا گنو ازر دی مات کا حریم لا تاڑل دی ایران دان د پین تا گنو ازر دی مات کا حریم لا تاڑل دی ایران دان پامیرا بیا د مبارک شا سفتان دی دبلری خاندان پالو دی ڈک دل زینت نا لوڑ دا غازیانو دی مورال دا کفری دنیا دی پتا د غالیم پوزی تا مہاری شال دی پوسر دا استقلال دا د غالیم پوزی تا مہاری شال دی پوسر دا استقلال دا پامیرا بیا د مبارک شا سفتان دی دبلری خاندان پالو دی ڈک دل زینت نا لوڑ دا غازیانو دی مورال دا د مالا لید غاڑی ہارا فارا اید ستاف لیمی سالدان د مالا لید غاڑی ہارا فارا اید ستاف لیمی سالدان پامیرا بیا د مبارک شا سفتان دی دبلری خاندان پالو دی ڈک دل زینت نا لوڑ دا غازیانو دی مورال دا ستا محبت کے میڈر مڑ دی ما سنگاری غرزنگ تا گرانی چی چوک دی پرستای حلال دا ما سنگاری غرزنگ تا گرانی چی چوک دی پرستای حلال دا پامیرا بیا دی مبارک شا ستا پتان دی دباری خالد پالو دی ڈک دل زینتنا وڑ دا غازیانو دی مورالد پامیرا بیا دی مبارک شا ستا پتان دی دباری خالد پالو دی ڈک دل زینتنا وڑ دا غازیانو دی مورالد.